Hukom, Kabanata 12. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng Ilog Jordan at nagpunta sa Zaphon upang kalabanin si Jephthah. Itinanong nila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Amon? Dahil sa ginawa mong yan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon." Sumagot si Jephthah, "Kami at ang mga Ammonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayan ngayon?" Tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim sapagkat sinabi ng mga ito, "Kayong mga taga-Gilead, mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Nakikitira lang kayo sa Ephraim at Manases." Ang mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. Binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan na maaaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sinumang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim. Kapag sumagot ng hindi, ipinapasabi nila ang salitang shibolet. Kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ay sinasabing shibolet, papatayin nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan. At nang panahong iyon, umabot sa 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Si Jephthah ay 6 na taong naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. Nang mamatay si Jephthah, si Ibzan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. 6 na po ang kanyang anak, 30 lalaki at 30 babae. Ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. 7 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga Zebulun naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 10 taon. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zebulun. Pagkatapos, ang sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon na anak ni Hillel na taga Piraton. Ang mga anak niyang lalaki ay 40 at siya ay may 30 apo. Bawat isa sa kanila ay may sari-sariling asno. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 8 taon. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Ephraim, sa kaburulang sakop ng mga Amalekita.